بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر النساء، أيتها المؤمنات، وفقني الله وإياكن دوزانك وكتك إيمان أين ونواكي وكي إسلامه، أيها البنات أيها وسجانا ونفنزي ويتو، إكيو ليو تنهنجي كتك المجلس الثالث كيكاوشيتو شتاتو من سلسلة هذه المحاضرات كتك انفروليز ومحاضرة يتوه أمبايو نهنديش وشيني يمادة المخالفات الشرعية التي تقع فيها النساء، مخالفة الشرعية أمبايو ونينجيا نقويفانيا ونواكي. هي اليوم مدايتي اليوم ميزاني، ولله الحمد، الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فضل زوتين زكي الله تبارك وتعالى وكتوافقيشا تقطو ميانزا محاضرة هي mpaka leo. Na tushazungumza takriban masala kumi katika mambo ya makosa ambayo yanafanywa na Waislamu na hasa hasa wanawake, na leo tutaendelea na muhadhara wetu kwa kuyataja mambo mengine, kwa kuwa mambo ya kutajwa ni mengi kama nilivyosema. Kwa hiyo tutazungumza kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotuwafik, na kwa mujibu wa muda, tukifanikiwa kuyasoma mambo matano au sita au zaidi ya hapo ni khair. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, leo nitaendelea insha Allah ta'ala na mukhalafa wa 11. أنسمع مخالفة وكمنا موجة ميونغوني ممخالفات أمبايو ومتهانيوة ونواكي وينجي حتى ولي أمبايو ونجناسي بنو إسلام ni adamu ta'diyati zakatil mal wal huliy allati tamlikuha al mar'atu idza balagat al nisaba wa hala 'alayha al hawl al hijri. Jambo la 11, hafidhakunna Allah wa hifadhi, ni adamu ta'diyati zakati almal, ni kuto kutekeleza zaka ya mali, kuto kutoa zaka. Wal huliy kadhalika, zaka ya mapambo, allati tamlikuha almar'a, mapambo ambayo anayamiliki mwanamke, idha balagati nisaba, pale ambapo mapambo haya na mali hizo zikiwa zimefikia kiwango cha kutolewa zaka. Wahala alaiha alhaulu alhijri, na zikazungukiwa mali hizo na mwaka wa Kiislamu, mwaka wa Kihijiria. Jambo hili ni katika makosa ambayo yanafanywa na baadhi ya wanawake, hususan wale ambao wameruzukiwa mali. Kama unaofahamu, wapo katika wanawake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia milango ya riziki, ni wanawake wenye mali, ima za kwa wenyewe wamezichuma kwa juhudi zao, na wengine ni mali za kurithi. Jamaa zao walikuwa na mali, wakawaachia mali nyingi, ima wazazi wao au waume zao. Kwa hivyo wako wanawake wanamiliki mali kama vile ambavyo wanaume wanamiliki mali. Inatokea kwa baadhi ya wanawake hao wenye uwezo wa kimali wanazembea swala la kutoa zaka, hawatoi zaka. Kadhalik, miongoni mwa mali ni mwanamke kumiliki mapambo, akawa ana mapambo ya thamani yatokanayo na dhahabu au fedha, ikawa mwanamke anamiliki sehemu kubwa ya dhahabu au fidda, ana magramu mengi kabisa ya dhahabu anayemiliki. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, mali kama mapambo ya mwanamke, ima ya dhahabu au fedha, zinapokuwa mali hizi zimefikia kiwango kinachokubalika, basi zatakiwa zitolewe zaka mali hizo. Pana wanawake wengi sana hawalifanyi jambo hili, na wanamiliki mali hizo hasa katika mapambo. Wakuta mtu ana mikufu yenye uzito mkubwa tu, mtu anamiliki hereni, wana pete, wengine wana bangili, wengine vikuku vya mguuni vya madini ya thamani, kadhahabi walfidda. Vitu vyote hivyo unakuta ni vya madini yenye thamani kama dhahabu au fedha, na vikipimwa uzito wake vitu hivyo unakuta vimefikia tayari kile kiwango cha kustahiki kutolewa zaka. Lakini unawapata wanawake wengi hawashughuliki na hilo, na hasa hili ndio jambo ambalo limekusudiwa kuzungumzwa hapa. Mali zitokanazo na mapambo ya wanawake. Na inawezekana mwanamke akawa na mali nyingine isiyokuwa mapambo, akawa na biashara zake, akawa ni mkulima mkubwa, au ana fedha nyingi ameachiwa urithi. Yote haya yanahusika kutolewa zaka pale ambapo kiwango kinafikiwa, na ikawa hiyo mali imezungukiwa na mwaka. Sasa katika masuala haya ya kutolea zaka mapambo ya mwanamke, ni swali la ikhtilafu mbele ya wanawachuoni wetu. Kuna ambao waona kwamba mapambo anayoyavaa mwanamke hayana zaka, na hii ni kauli ya jumhur, hayatolewi zaka kwa sababu ni kama vitu vingine vya kawaida vya kutumia mwanamke. Lakini kauli nyingine ahlul ilm, na hii ni kauli ya mashafiia, ni kauli ya hanafia, afwan, sio shafiia, na hii ni kauli ya hanafia, na ni riwaya pia ya imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wao wanaona kwamba mapambo ya mwanamke yanapofikia kiwango cha kutolewa zaka, basi yanatolewa zaka. Na kiwango cha zakatul mal, kama kinavyofahamika, kwa upande wa dhahabu ni 20 mithqalan, ni dhahabu ifikie mithqali 20. Kwa vipimo vya leo wanasema wanawachuoni ni takriban gramu 85 za dhahabu. Unapokuwa unamiliki dhahabu yenye uzito wa gramu 85, hicho ndio kiwango cha mwanzo kabisa cha kustahiki kutoa zaka. Kwa hiyo ukiwa unamiliki dhahabu kwa gramu 85 na kuendelea, watakiwa uitolee dhahabu yako zaka. Ama ikiwa ni fedha, fedha kiwango chake cha awali cha kutolewa zaka ni 200 dirham, ni dirham 200. Kwa vipimo vyetu vya kileo ni takriban gramu 595. Ukiwa unamiliki vitu vya thamani vya madini ya fedha ambavyo vinafikia gramu 595, hicho ni kiwango cha awali cha kutoa zaka. 595 gramu 595 ya fedha na kuendelea, hicho ni kiwango cha awali cha kutolewa zaka. Kwa hiyo ikiwa fedha unazozivaa, mapambo uliokuwa nayo ya fedha, ukiyapima uzito wake unafika gramu 595, hicho ni kiwango cha awali cha kutolea zaka na kuendelea. Na kama ni dhahabu, dhahabu zako unazozivaa wewe, ikiwa zikipimwa zitafikia gramu 85, tayari hicho ni kiwango cha kutolea zaka. Baada ya kupatikana hilo katika sheria za zaka, zakatul mal, yatakiwa hiyo mali yako ipitiwe na mwaka. Kwa maana hizo dhahabu zako ikiwa zitazungukiwa na mwaka mzima, zikiwa bado ziko hivyo hivyo, kwa maana hazijapungua kiwango, au kama ni fedha ikazungukiwa na mwaka mzima ikawa kiwango chake hakijapungua, hili ni sharti la pili, kiwango kimefikia na hiyo mali uliyokuwa nayo imezungukiwa na mwaka, ndani ya mwaka mzima bado uko nayo haijapungua, basi watakiwa wewe uitolee mali hiyo azzaka. Na kwa viwango vyote viwili, upande wa dhahabu na upande wa fedha, kinachotolewa ni rubu ushr, robo ya kumi. Ni mambo ya kiilmu kidogo, pengine mtaelewa kiasi, lakini mwanilia kusoma mtakuja kuyaelewa, lakini nitaelezea kwa lugha nyepesi ili mpate kunielewa ninasema nini. Kiwango hichi ambacho nimekitaja kwa dhahabu na fedha, unatakiwa utoe robo ya kumi. Yani mathalan wanasema ni gramu, kwenye gramu 85 ya dhahabu ambacho ndio kiwango cha awali kama tulivyosema, mnakumbuka, kwenye gramu 85 ya dhahabu ikipitiwa na mwaka watakiwa utoe gramu 2.5. hiyo ndio robo ya kumi. Kadhalika kwenye gramu 595 za fedha unapokuwa unazimiliki wewe, zikapitiwa na mwaka watakiwa utoe gramu 2.5, kwa maana rubu ushur ni robo ya kumi, 2.5. Sasa nitakupa hesabu ya haraka haraka nyepesi. Mathalan tujalie kwamba gramu 85 ya dhahabu ukiithaminisha kwa fedha za Kitanzania, tujalie kwamba itauzwa shilingi milioni moja. Sawa? Tupigeni hesabu nyepesi mwili mnielewe. Tujalie unamiliki gramu 85 ya dhahabu. Tukaenda kuulizia soko la dhahabu, ikaonekana gramu 85 ya dhahabu ni sawa sawa na shilingi milioni moja. Haya. Gramu hizi zikapitiwa na mwaka, ukawa bado uko nazo, hazijapungua. Unaambiwa utoe robo ya kumi. Utafanyaje hesabu? Robo ya kumi maana yake hii milioni moja hii unaigawa mara kumi. Kwa milioni moja ukiganya kwa kumi utapata ngapi? Laki moja. Sawa? Hiyo laki moja hiyo unaigawa mara nne, kwa sababu ndio fungu la kumi hilo. Fungu moja la kumi hilo unaigawa mara nne, hiyo laki moja utapata ngapi? Mwenye kujua hesabu, 25, si ndio? Utapata 25. Hiyo ndio robo ya kumi. Laki moja ukiigawa mara nne utapata 25,000. Sawa? Kwa hiyo hiyo ndio robo ya kumi. Kwa hiyo katika milioni moja ikizungukiwa na mwaka, zaka yake ni shilingi 25,000. Umeona ilipokuwa ila ndogo? Kadhalik chukua hivyo hivyo gramu 85. Gramu 85 zigawanye mara kumi, alafu fungu moja katika hayo mafungu kumi ligawanye mara nne, ambayo ndio 2.5. hiyo ndio zaka yako. Kwa hivyo zaka ni kitu kidogo sana. Idhan barakallahu fikun, mwanamke anayemiliki dhahabu kwa kiwango cha 20 mithqalan au gramu 85 chanzo chake na ikapitiwa na zaka, atakiwa atoe. Au unamiliki fidha kwa dirham 200 ni sawa sawa na gramu 595, watakiwa utoe rubu ushur, utoe robo ya kumi ambayo ni 2.5 baada ya kupitiwa na mwaka. Baada ya kuyasema hayo, sikusudii kuwapa hesabu sasa. Ikiwa una mali, basi unaweza ukawaona maustadhi mashekhe mbalimbali, ukawaelezea mali yako, wakakusaidia kupiga hesabu na ukatoa zaka. Nakusudia kueleza kwamba swala hili la kutolea zaka mapambo wanayovaa wanawake limekuwa ni jambo nadra kwa wanawake wengi, au tunaweza kusema halipo kabisa. Wengi katika wanawake hawatoi zaka za yale mapambo yao. Na kauli yenye nguvu ambayo ni kauli ya Hanafia na ni riwaya katika kauli ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ni kwamba mapambo anayovaa mwanamke min al-dhahabi au al-fidda yana zaka, muda wa kuwa yatafikia nisab na yatapitiwa na mwaka. Suala la kujizuilia kutoa zaka pale ambapo umewajibika kutoa zaka ni katika madhambi makubwa kabisa. Na ukisoma Qur'ani kwenye aya mbalimbali, kadhalika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, utaona zimekuja na makemeo makali kwa wale watu ambao wamemiliki mali za kutoa zaka alafu wakajizuilia na kutoa zaka. Zimekuja adhabu kali zikiwataja wenye kuzuia kutoa zaka. Kwa mfano, ukisoma sura ya Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia wenye kuzuilia kutoa zaka katika mali zao. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله سبحانه وتعالى كتك سورة التوبة آية 34-35 أسيما والذين يكنزون الذهب والفضة نوالي أمباو ونلمبكيزا ذهابنا فيذا ولا ينفقونها في سبيل الله نوالا هوازيتوي ذهبو هيزو نهيزو فيذا قد كنجيه الله فبشرهم بعذاب أليم بس وبشرية واو عذاب ينكوميزا كيش الله نسيما يوم يحمى عليها في نار جهنم سيكو أمبايو فتبشوا موتو هيزو فيذا ذاو هيزو hizo dhahabu ambazo walikuwa wanamiliki na hizo fedha siku ambapo zitapashwa moto mali hizo fi nari jahannam tena zitapashwa moto katika moto wa jahannam kama vile pasi inavotiwa moto pasi unapoitia moto ima kwenye swichi ukawasha ikapata moto kabisa kwa hiyo Allah anasema yauma yuhma alaiha siku ambazo patapashwa moto juu ya hizo mali za dhahabu na fedha fi nari jahannam tena moto utokanao na moto wa jahannam fatukwa biha jibahuhum yatachomwa kwa mali hizo mapaji yao ya uso yani zile zile mali zitafanywa kwa ni pasi zenye moto alafu mapaji yao ya uso yatapasiwa kwa ule moto kwa zile fedha ambazo wamezuia kutoa zaka fatukwa biha jibahuhum yatachomwa kwa mali hizo mapaji yao ya uso wajunubuhum na zitachomwa mbavu zao wadhuhuruhum na itachomwa migongo yao kisha wataambiwa hadha ma kanaztum lianfusikum haya ndio yale ambayo mlioyalimbikiza kwa ajili ya nafsi zenu mkaacha kutolea zaka fadhuku ma kuntum taknizun basi onjeni kile ambacho mlikuwa mnakikusanya na kukilimbikiza bila kukitolea zaka wallahu almusta'an wa nas'alullah alafia aya hii ni katika aya nzito sana zenye kuonyesha adhabu kali ambayo wataipata wale mani'u zaka watu wenye kuzuilia zaka katika mali zao tayari Allah amewapa mali na mali zao zimefikia kiwango cha zaka na ikawa wao hawajali wala hawatoi haki hii Allah Subhanahu wa Ta'ala mali hizo hizo ambazo wamezizuilia ndio zitakuja kuwaadhibu zitapashwa moto zipate moto barabara kisha zitageuzwa kuwa ni pasi watachomwa kwa mali zao mapaji ya uso yataunguzwa na mbavu zao zitaunguzwa na migongo yao huku wakiwaambiwa onjeni adhabu kali kwa yale ambao mlikuwa mkiyaficha katika zaka na kwa zile mali ambazo mlikuwa mkizikusanya nyinyi bila ya kuzitolea zaka si hilo tu bali ukisoma ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa sallam utakuta zimezungumza masuala ya watu kutoa zaka kwa hususan kuwahamasisha wanawake kutolea zaka thamani au vitu vya thamani ambavyo wanavimiliki miongoni mwa hizo ahadith ni hadithi ya Amr bin Shuaib an abihi an jaddihi ay jaddu Shuaib wa huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As na hadithi hii rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Ad-Darqutni wal hadithu hasan kama hasanahu al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As anna imra'atayn أتتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب أسيما عبد الله بن عمرو بن العاص كما حقيقة ونواك وويلي ولمجي أمتم صلى الله عليه وآله وسلم نكتك مكونو يا وناك هاو فلقوا نبانجيل بيلي فلقوا مفا بانجيلي زذهاب فقال لهما أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيما قوان بيها ونواك atuaddiani zakata hivi nyinyi mnatekeleza mnatoa wawili nyinyi zaka za dhahabu hiyo faqalata wakasema wanawake wale la hapana faqala lahumu rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam akasema kuwaambia wao mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam atuhibbani an yusawwirakum allah biswaraini min nar hivi mnapenda nyinyi wawili awavisheni bangili Allah subhanahu wa ta'ala kwa bangili za moto, atuhibbani an yusawirakum Allahu bisiwaraini min nar, je mnapenda nyinyi avisheni bangili Allah subhanahu wa ta'ala kwa bangili za moto, yani mnapenda hizo bangili zenu zibadilishwe siku ya kiyama ziwe ni za moto alafu mvalishwe. Hakuna mwenye kupenda adhabu kama hii. Qalata, wakasema wanawake wale wawili kumwambia Mtume, la, hapana, hatupendi kuadhibiwa sisi kwa bangili zetu. Qal faaddiya zakata, akawaambia basi tekelezeni enyi wanawake wawili zaka za hizo bangili zenu za dhahabu. Si hayo tu, amepokea Imam al-Hakim rahimahullah ta'ala kwa sanad iliyokuwa sahih an Abdullah bin Shaddad radiyallahu ta'ala anhu annahu alayhi salatu wassalam ra'a fi yadi Aisha halaqat min wariq. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja aliona katika mkono wa Aisha mkewe, mama Aisha radiyallahu ta'ala anha, aliona katika mkono wa Aisha kwamba amevaa bangili za fedha. Faqal, Mtume akasema, ma hadha, amwambia Aisha, nini hiki umevaa? Qalat, akasema Aisha, atazayyanu laka ya Rasul Allah, najipamba kwa ajili yako ewe Mtume wa Allah, haya ni mapambo yangu nakupambia wewe. Qal, Mtume akamwambia, atuaddina zakatahun, je unatoa zaka za mapambo yako hayo, hayo mapambo wayatolea zaka? Qalat la, Aisha akasema hapana. Qala hiya hasbuki minan nar, mapambo hayo, hiyo fedha unayovaa ambayo uitolei zaka, hiyo ni tosha yako katika moto wa Jahannam. Kwa maana ya kutosha, yatosha kuwa ni dhambi na kukuadhibu wewe, ni tosha yako ya moto wa Jahannam. Mtume alayhi salam amjibu hivyo Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Lakini si hayo, tupana hadithi nyingine kali kabisa za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika masala ya kuzuilia watu kutoa zaka. Miongoni mwa hizo ni hadithi ambayo akhraja ulimamu an-Nasa'i an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, hayka Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika mambo haya zaka, innal ladhi la yuaddi zakata mali yukhayyalu ilayhi maluhu yawm al-qiyamah shuja'an aqra' lahu zabibatan. Anasema Ibn Umar, hakika Mtume SAW amesema, hakika yule ambaye la yuaddi zakata mali, hatekelezi zaka ya mali yake, kwa maana hatoi zaka ya mali yake, yukhayyalu ilayhi maluhu, asema itabadilishwa kwake yeye ile mali yake, yawm al-qiyama, siku ya kiyama, shuja'an aqra, itafanya kuwa ni joka, mali hiyo itafanya kuwa ni nyoka aqra, tena nyoka mwenye kipara, kwa maana ambaye hana magamba katika kichwa chake. Wanasema wanawachuoni, aqra ay la sha'ra lahu ala ra'si, ni nyoka ambaye hana magamba katika kichwa chake, likathrati summihi wa tuli umrihi, kwa wingi wa sumu aliyokuwa nayo nyoka huyo na kwa umri aliyokuwa nao, ni nyoka mzee. Kwa hiyo ile mali itageuzwa kuwa ni nyoka mkubwa, tena mwenye sumu kali. Tumesema lahu zabibatan, nyoka huyo ana zabibatan. Nini zabibatan? Mtume akasema huma nuktatani as-saudawani fawqa ainai, atakuwa na matone mawili meusi juu ya macho yake, kila juu ya jicho lake kuna tone jeusi, ana vitone vyeusi juu ya macho yake. Ndivyo alivyo nyoka huyo. Tumeyasema yutawwakuhu, nyoka yule atasokotwa juu ya mtu huyo ambaye atoi zaka. Yutawwakuhu, atasokotwa yule nyoka kwenye shingo ya huyu bwana asiyetoa zaka. Kisha nyoka yule anasema ana kanzuk, mimi ndio hazina yako, ana maluk, mimi ndio mali yako. Hadithi kama hii ameitaja pia al-Imam an-Nasa'i vile vile kutoka kwa riwaya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hayka Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man ataahu Allahu malan, yule ambaye Allah amempa yeye mali, falam yuaddi zakata, ikawa hatoi zaka yake, muthila lahu yawma al-qiyama shujaan akra'a lahu zabibatan, atageuzwa, atamithilishwa kwa yeye, itamithilishwa hiyo mali kwa yeye siku ya kiyama, itageuzwa kufanya ni nyoka, nyoka mwenye kipara, mwenye sumkali, lahu zabibatan, nyoka mwenye matone mawili meusi katika macho yake, yutawwaquhu yawma al-qiyama, atasokoto huyu bwana kwa nyoka huyo siku ya kiyama. Thumma ya'khudh, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, thumma ya'khudh bilihzimatay aishid qay, ni hadithi maneno magumu kabisa lakini hadithi nzito. Thumma ya'khudh bilihzimatay, kisha huyo nyoka huyo atamngata, atachukua lihzimatan aishid qay, atamngata katika midomo yake miwili. Thumma yaqul, kisha akimwambia, ana maluk ana kanzuk, mimi ndio mali yako na mimi ndio hazina yako. Yani yule nyoka baada ya kumsokota vizuri katika shingo yake atakuwa ni mwenye kuiuma, kuingata midomo yake miwili huku akizungumza maneno haya. Hii ni adhabu iliyoje kwa mtu ambaye anazuia kutoa zakaa katika mali anayomiliki, ima ni mapambo yake, kwa mwanamke mwenye kumiliki mapambo ya dhahabu au ya fedha au mali nyingine katika mali ambazo zinastahili kutolewa zaka, ikawa mtu amejizuilia kutoa zaka, hii ndio adhabu yake. Na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anatuambia, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli, na wale wasidhanie wale ambao wanafanya ubakhili kwa yale ambayo Allah amewapa wao katika fadhila zake. Watu wamepewa mali lakini mabakhili, watu wagumu, mtu hatoi sio zaka wala sio sadaka, basi wasidhanie wale ambao wanafanya ubakhili kwa yale ambayo Allah amewapa kwamba jambo hilo ni kheri kwao, yani huo ubakhili huo ni kheri kwao. La, wala wasidhanie kwamba wanamkomoa mtu, wanajikomoa wenyewe. Bal huwa sharrun lahum, Allah anasema huo ubakhili wanaofanya ni shari kwao. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, watakuja kukabwa koo kwa vile ambavyo wamefanyia ubakhili siku ya kiyama. Aya hii imefasiriwa na hadithi hizi kwamba mali ya mtu ambaye hajatoa zaka itakuwa kugeuzwa kuwa ni nyoka mkubwa mwenye sumu kali. Nyoka huyo Mtume amesema ana vinukta viwili vyeusi katika macho yake, yutawwaquhu yawmal qiyama, atamsokota huyu mtu, atasokotwa huyo nyoka katika shingo ya mtu huyu. Thumma ya'khudhu bilihzimatay aishidqay, kisha nyoka yule atamngata mtu yule katika midomo yake miwili, hali ya kuwa anamwambia, mimi ndio mali yako na mimi ndio hazina yako. Hadithi hii imefasiri aya hii, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama. Ayatu wal akhawat al muslimat, enyi wanawake dada zangu wa Kiislamu, mnaona kwa ufupi ukali wa adhabu ambazo watapata wale wenye kuzuilia zaka. Sasa wako katika wanawake wa Kiislamu ambao Allah amewafungulia katika mali, wanamiliki mali, lakini wenyewe wanaona kwamba swala la kutoa katika dini haliwahusu. Labda wenye kutakiwa kutoa kama ni azzaka ni wanaume peke yao. La, wanawake pia wanatoa, na ukiangalia katika zama za Mtume alayhi salatu wasalam wanawake walikuwa kitoa zaka katika mali zao, wale wenye utajiri. Bali Uislamu umepata nguvu mwanzo kwa kupitia mali ya mwanamke, mali ya Khadija bintu Khuwailid zaujatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mama Khadija alikuwa ni mwanamke tajiri, mali yake aliitumia kuusapoti Uislamu kwa kiasi kikubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameitumia mali ya mama Khadija radhiallahu ta'ala anha kueneza Uislamu na kuwasaidia watu wasiojiweza. Bali mama Khadija radhiallahu ta'ala anha amewaacha huru watumwa wengi kwa mali yake, alikuwa akiwalipia pesa wakiachiwa huru watumwa wa Kiislamu. Hao ni wanawake wa asri ya salaf, walikuwa mali zao wakizitoa kwa ajili ya dini. Wanawake wale wanataka kupokea wao tu, hawako tayari kutoa dini, bali sio kutoa mali yake, akijua kama mume wake ana tabia ya kutoa, pia anaweza kumpa maneno ya kumrudisha nyuma. Ah, watoa sana babu. Siku nyingine utoe, siku nyingine na wewe useme hauna pia. Kwa msikiti mzima anakuangalia wewe tu. Baadhi ya wanawake wasiojielewa, waliokosa dini, wenye ubakhili kwenye nafsi zao, huwazuilia waume zao hata kutoa. Si kutoa yeye, kile ambacho anakitoa mumewe pia akizuia. Lakini mfahamu kwamba pia nyinyi wanawake mtakiwa mtoe katika zakaa au katika sadakat, mtoe sana kama alivyowahusia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawake toeni sana sadaka, kwa sababu nyinyi ndio mtakuwa wengi katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo sadaka zitakuwa ni sababu ya Allah kuwahifadhi na moto wa Jahannam. Idhan jambo la 11 katika mfululizo wa mikhalafa ambayo inafanywa na wanawake ni kuto kutoa zaka ya mali na mapambo ambayo mwanamke anayamiliki, pale ambapo itafikia kiwango cha zaka na yakazungukiwa na mwaka. Hili litatosha katika kuelezea nukta hii. Jambo jingine la 12 katika mikhalafa ya kisheria, hafidhakunna Allah, ni nahyu almar'ati an tasuma tatawuan idha kana zawjuha hadiran illa biidhni. Ni suala mwanamke kukatazwa kufunga saumu ya sunna pindi itapokuwa mume wake yupo mjini, kwa maana mume wake yupo hadir, yani hayuko safari, yuko naye. Illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake huyo mume. Nahyu almar'ati an tasuma tatawuan, kukatazwa mwanamke kufunga saumu ya sunna yoyote ile ya sunna. Idha kana zawjuha hadiran, pindi atapokuwa mumewe yupo. Illa biidhni, ile ni kwa idhini yake. Yani wewe usiamue tu leo naamka na saumu, ima nafunga yawm al-ithnain au yawm al-khamis, au kaamua leo nafunga ayyam al-bidh, au kaamua leo naanza kufunga siyam Daud, ukafanya hivyo bila kumtaka idhini mumeo, wakati mume wako yupo haja safiri uko naye nyumbani, jambo hilo halitofaa. Fala yajuzu lilmar'a an tasuma tatawuan idha kana zawjuha hadiran, haifai kwa mwanamke kufunga saumu ya sunna ikiwa mumewe yupo. Illa biidhni, isipokuwa idhini ya mumewe. Na haya yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo rawahu Imam al-Bukhari, pia hadithi hii imetajwa Imam an-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala, min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذني. أسمى متمي عليه الصلاة والسلام أي حلاليكم ونمك أي حلاليكم ونمك كفونغا هل يكون مميك حاضر إلا بإذنه إسبق وإذنياك. وفي بعض الروايات عند أحمد وابي داود نقول بهذه الرواية kwa Imam Ahmad na pia katika sunan ya Imam al-Imam Abu Daud imekuja illa Ramadhan, isipokuwa Ramadhan, kwa maana saumu ya faradhi hii. Sasa utafunga hata kama hujamuomba idhini mumeo, na hutaki kumuomba idhini inapokuja Ramadhan, na wewe ni Muislamu mzima kabisa, huna udhuru wowote, unatakiwa ufunge ni mmoja mume wako ameridhika au hakuridhika, kwa sababu hii ni faradhi. Ama saumu ya sunna fala, watakiwa wewe umtake idhini mume wako, ewe mwanamke wa Kiislamu. Maana mara nyingine ikawa mume wako anakuhitaji na yeye ana haki zaidi na wewe, lakini wewe ukajikuta umefunga, ndio mtu wa ibada tena, na mume unakuta yupo na unatakiwa umhudumie kwa huduma mbalimbali, hili jambo si la sawa sawa. Wa amma idha samaha laha zawjuha bisiyam tatawuan أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعا. ونسيما ونوشوني أما يكيوا مميواكي أتمره سويه كفون بصوم يسنة أو يكوا هايوبو لابدا همتوك سفريني هكو هايوبو نا أو بيجيني نمانمكي أما يهانا هانا مومي بس يبنزا سانا كواكي كفونغا نا أسانا بكوا نمانمكي كيانا ebi mabinti kama nyinyi ambao hamjaolewa watakiwa mfunge sana kwa sababu saumu ina kheri na nyinyi. Lakini inapokuwa tayari uko chini ya mume ukitaka kufunga sunna ni lazima umtake idhini. Na mnaona mama Aisha radhiallahu ta'ala anha mara nyingine akichelewesha kulipa Ramadhani mpaka mwezi wa Shaaban. Anachelewesha kulipa funga zake za Ramadhani anakuja kuzilipa katika mwezi wa Shaaban, na alipoulizwa akasema ni kwa sababu alikuwa akimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingine anachelewesha kufunga kwa sababu ya kumhudumia Mtume alaihi salatu wassalam. Hawa ni wanawake waliojua nafasi ya waume zao. Kwa hivyo katika mambo ambayo ni ya kimakosa enyi wanawake ni kufunga saumu za sunna ikiwa mumeo yupo na hujamtaka idhini. Wala usifikiri huu ni utumwa, hapana, hii ni sheria. Muombe idhini mumeo, leo mimi mume wangu namwambia nataka nifunge leo Jumatatu sunna, wasemaje nifunge? Ah bwana funga, basi wafunga. Hapana, wewe usifunge leo, waacha. Hiyo ndio sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Jambo jingine la 13 katika mikhalafa ambayo inafanywa na wanawake wengi, as-sukutu 'ani az-zawj wal-awlad alladhina la yusalluna wa 'adamu an-nushh lahum wal-inkari 'alayhim. Na hii katika mambo mabaya kabisa, katika mambo ambayo yamedhihiri sana kwa wanawake wengi, hasa hasa wale wanawake ambao wana familia, wanawake walioolewa na wana watoto. Katika makosa ambayo huyafanya sana ni as-sukutu 'ani az-zawj wal-awlad alladhina la yusallun, ni kumnyamazia mume na watoto ambao hawaswali. Wa 'adamu an-nushh lahum, na kutokuwapa nasaha wao. Wal-inkari 'alayhim, wa 'adamu an-nushh lahum wal-inkari 'alayhim, na kutokuwapa nasaha wao na kuwapinga makosa ambayo wanayafanya. Ikawa mwanamke hawaambii watoto wake wala hamwambii mume wake akikafilika na kuswali, amuangalia tu. Adhana zaadhiniwa, watu wanakimu swala, mumewe hendi kuswali, hamkumbushi. Watoto hawaambii, bali pengine akawashughulisha na kuwatuma. Badala ya kuambia wakaswali, ndio kwanza anawapa safari. Nendeni huku kanleteni kitu fulani, nendeni sokoni kanunue kitu fulani, nataka hiki. Akawashughulisha na kuwatuma vitu vya ovyo ovyo, swala zapita. Haya ni katika makosa mabaya kabisa ya ulezi, na mwanamke wa aina hii si mlezi wa sawasawa, na hawezi akawatoa watu wa kuisaidia dini hii. Kwa hiyo kumnyamazia mume na watoto ambao hawaswali na kutokuwapa nasaha na kuwapinga pale ambapo wamefanya makosa mbalimbali. Tufahamu kwamba al-umm allati laha awlad mas'ulatun an awladiha amama al-mawla azza wa jalla. Mfahamu wanawake wa Kiislamu kwamba mwanamke au mama ambaye ameruzukiwa watoto, ana watoto, ajue kwamba yeye ni mas'ula, ni mwenye kuulizwa kuhusiana na watoto wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Fahamu kwamba watoto uliopewa wewe ni majukumu hayo umepewa, na wewe una masuhulia, utakuja kuulizwa namna gani umesimamia watoto wako. Kwa hiyo atakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakiwa awaamrishe mema na wakataze mabaya. Akiona wana uzembe katika mambo ya khairat, wanazembea katika mambo ya faraidh, hawaswali, wanazembea kufunga, wanazembea kusoma, hawapeli kwenda madrasa, hawafanyi murajaa, atakiwa awaamrishe katika mambo hayo na kuwasimamia kikamilifu. Kadhalika awakataze munkar, ikiwa kuna mambo mabaya mabaya wanayafanya asiwakubalie, awazuie mapema kabisa. Watukaddim lahum wajiban nusf wa tunkiru alayhim idha waqa'u fil mukhalafa. Ajitahidi sana kuwanasihi watoto wake na kuwapinga wanapofanya makosa mbalimbali, kama vile kuacha kuswali. Akiona hawaswali awaamrishe kuswali unapoingia wakati wa swala, na kama ni kipindi cha Ramadhani basi jitahidi kuwahamasisha wafunge, awabembeleze wafunge kwa kuwaahidi nitawapa hichi, nitawapa kile, usiku anawaamsha wale daku. Ala kulli hal, awe na hirs kwamba watoto wangu wafanye ibada fulani. Fal ummu ra'iyatun wa mas'ulatun an auladiha wa zawjiha, mama atakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na watoto wake na kuhusiana na mume wake katika nyumba yake, alikuwa anaishi naye vipi. Na hayo mnayafahamu kupitia hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, hadithi akhrajahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Anasema Abdullah ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na nyote ni wenye kuulizwa, au kwa maana kila mmoja katika nyinyi ni mwenye kuulizwa kuhusiana anachokichunga. Kisha Mtume akasema, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, imamu mtawala ni mchungi na ataulizwa kuhusiana anachokichunga. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, na mwanamume ni mchungi kwa watu wake wa nyumbani, mkewe, watoto wake na wote ambao wanaishi nao, na atakuja kuulizwa na anachokichunga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wa huna mahallu shahid. Mtume yasema na mwanamke ni mchungi katika nyumba ya mumewe na ni mwenye kuulizwa kuhusiana anachokichunga. Kwa hiyo mwanamke kapewa majukumu pia ya nyumba ya mume wake. Kwa nyumbani kwa mume wako yuko mume wako, kuna watoto wake na watu wanaoishi nao katika jamaa zake na jamaa zako wewe na mali zake, wewe ndio unatakiwa uulizwe mambo ya ndani wahusika nayo wewe. Utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa wanao hawasomi, hawendi madrasa, hawaswali, ni watoto mafidhuli, hawana adabu, watoto wa kutukana, hujawafunza akhlaq, hawasalimii watu, wajeuri, mitoto haitumwi ila watume wewe. Ikiwa familia yako iko hivyo, fahamu kwamba wewe una masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine la 14, chakula 14 ile taib. Jambo jingine la 14 katika makosa ambayo wanayafanya wanawake wenye familia pia ni adamu ihtimami al-umm bimutaba'ati banatiha. Tuko tunazungumzia mama kutokuwa fuatilia watoto wake kwa ujumla. Sasa hapa limetajwa jambo maalum, suala mama kumfuatilia mtoto wake wa kike au watoto wake wa kike, kwa kuwa watoto wa kike wanahitaji uangalizi maalum kwa mama, kwa kuwa wanawake mnaofahamu wana mambo yao maalum, na mtoto wa kike mwenzake ni mama yake, maana mama naye ni mwanamke. Kwa hiyo yale ambayo yanamtokea mtoto wake wa kike hasa anapokuwa anakuwa yamemtokea yeye pia, na yeye anayajua. Kwa hivyo ni mlezi mzuri sana wa kumlea mtoto wake wa kike na kufuatilia nyendo zake na mabadiliko yake ya kimwili na kiakili na kidini. Atakiwa mama amfuatilie sana mwanae wa kike. Sasa katika makosa ambayo yako kwa wanawake wengi ni kutokuwafuatilia kwa ukaribu watoto wao wa kike. Adamu ihtimami al-umm bimutaba'ati banatiha, ni kutokutilia umuhimu mama katika kuwafuatilia wa mabanati wake, watoto wake wa kike. Haithu inna al-binta qad tablughu wa yakhruju minha damu al-hayd wa la ta'muruha bis-salati was-siyami wa baqiyati al-wajibat al-mafruḍati 'alayha. Kwa kiasi ambacho binti anaweza akabaligh akavunja ungo na ikafikia wakati tayari ameanza kupata damu ya haidh, unamkuta mama hajamfundisha chochote katika mambo haya, bali hajamuelekeza hata namna ya kuswali, hata namna ya kufunga na kumfundisha faradhi mbalimbali za Kiislamu, hajamuelekeza. Mambo haya ni matatizo kwa walezi wa leo, na ndio maana watoto wengi wa kike na mabanati wengi unakuta wamekuwa wakubwa, wana miaka 16, 17, lakini kuna mambo ya muhimu kabisa ya mtoto wa kike kujua, hajui maskini, kwa kuwa mama yake hajamsaidia kumfahamisha. Naye atamfahamisha kio sio mama yake? Kwa hiyo kuna tabia ya wanawake, hasa wakina mama wa nyumbani, kukwepa majukumu yao, kutokuwafuatilia watoto wao katika mambo ya msingi. Kwa hivyo watakiwa mwanamke uwe karibu na watoto wako wa kike, na hasa wanapokuwa wameanza kukua. Unaona hawa sasa wanakaribia kukua, au hawa sasa wamekua, hapo watakiwa uanze kuwapa mafunzo ya muhimu mapema. Miongoni mwa mafunzo hayo, uanze kueleza ahkamu za damu al-hayd, hukumu za damu ya hedhi. Damu ya hedhi ni nini? Inakuwaje? Hukumu zake zikoje? Dalili zake ni zipi? Uanze kumfahamisha haya, na umfahamishe hukumu za ibada pia. Ukipatwa na hali hii, utaki kuswali wewe, unatakiwa usiswali mpaka uone kadha, utaki kutoharisha, jitoharishe hivi. Yani umfundishe ahkamu zote ambazo mwanamke anatakiwa afundishwe anapokuwa amekuwa. Huu ni wajibu wa mama. Lakini pia uende mbali zaidi katika kuwalea wanawake, banati wako, pia uangalie maadili yake na tabia zake. Marafiki zake ni kina nani? Je, ni marafiki wenye kufaa? Ni mabinti wenye tabia nzuri, wenye akhlaq? Usikubali kila binti ya rafiki wa mtoto wako. Mabinti wengine hawana adabu, hawana akhlaq, wanaweza kuwa ni sababu ya kumuharibu binti yako. Kwa ni lazima uangalie binti yako rafiki yake nani. Lakini pia uweke nidhamu, binti yako asiwe mwenye kuzurura katika mitaa. Kama anatoka, ujue anatoka anakwenda wapi, anatoka na nani, alafu wanakwenda wapi, watarudi saa ngapi, kufanya nini. Yani mama huyo, una maswali ya msingi kwa binti yako, na umtahadharishe na hatari zote kwa uwazi kabisa anapokuwa ni binti mkubwa. Hili ni jukumu lako, na usimuachie mtoto uhuru wa kumdhuru. Hakuna uhuru huo katika Uislamu. Uhuru upo, una mipaka ya sheria, ni lazima aende kama sheria inavyotaka. Sasa kwa masikitiko makubwa, wanakuwa wanawake wengi mambo haya hawayazingatii. Unakuta watoto wa kike wako wanafanya mambo ya ajabu kabisa na mama yao yupo. Bali katika watu ambao watoto hawaogopi ni mama zao. Yeye atamuogopa mtu yeyote, lakini akwambia yuko mama tu pale. Yaani kama vile jiwe yule. Yule hana neno yule, hana chochote yule. Kwa sababu vile ulivomlea mpaka amekudharau, kwa sababu kumpa maadili na hauko mkali mbele yake. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la muhimu sana katika masuhulia waliopewa wanawake, kama aliposema Mtume alayhi salatu wasalam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Mwanamke ni mchungi katika nyumba ya mumewe, na ni mwenye kuulizwa kuhusiana na kile ambacho akichunga. Kwa hivyo uwafuatilie kikamilifu mabinti zako. Upande wa elimu pia, banati zako wasoma, ikiwa pana madrasa uhakikishe kwamba wanakwenda na wanasoma, na uwafuatilie kwa kuangalia vitabu vyao, kuwauliza suwar wamefika wapi. Haya ni mambo ya msingi ambayo mama atakiwa yafanye, kiasi ambacho ukigundua mapungufu inakuwa wewe ndio wa kwanza kumfahamisha baba yao kwamba, bwana, nimegundua watoto wana tabia moja, mbili, tatu. Na yeye anakusaidia kwenye kulea, na kama ni kutoa adhabu au kuchukua tahadhari, anakuwa mume wako anakusaidia. Lakini wewe ndio chanzo cha kugundua tabia za banati wako, kwa sababu pengine baba asijue mambo. Na hasa tu unapokuwa wakubwa, sisi wanaume huwezi kumfuatilia sana binti, unakuwa na mipaka hata kama ni mtoto wako, lakini mwenzake ni mama yake. Lakini leo kwa masikitiko makubwa, wakina mama wengi wameacha majukumu yao, wallahi wamezembea sana. Imekuwa mabanati wako huru sana katika majumba, na wengine wanafanya mambo ya aibu katika nyumba zao na mama zao wakija. Leo hii ziko baadhi ya nyumba watoto wa kike wanaleta wanaume wao majumbani kwao. Wala hawana wasiwasi. Tena yeye anamtoa hofu huyo boyfriend wake. Anamtoa hofu asiogope kwao. Hamna neno twende. Ah, nani yuko huko? Yuko mama tu. Hana neno. Wanawaleta majumbani kwa kwenye familia zao. Bali wengine wakiwatambulisha. Mambo haya unakuta mama anayajua siku nyingi, lakini hasemi, anamficha mume wake mpaka jambo likija kuharibika. Kwa hivyo adamu ihtimami al-um bimutabaati banatiha, kutokutilia umuhimu mama katika suala la kuwafuatilia watoto wake wa kike na akhlaki zao na maadili yao. Hilo jambo la ngapi? Jambo la 15 ambalo huenda insha Allah tukamalizia nalo darasa letu ya leo. Ni jambo pana na ni jambo muhimu vile vile, na ni katika makosa ambayo tunasema taumu bihi albalwa, balaa limeenea katika mambo haya, balaa limeenea katika suala hili. Suala la 15 ni suala zito sana. Wallahu almusta'an. Na tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala tuwafikishe kwenye jambo hili wanawake wa Kiislamu walifahamu na walifanyie kazi, lakini fitna yake imekuwa ni kubwa kwa watu kulizembea jambo hili. Jambo lenyewe ni adamu tamassuki bilhijab shar'i as-sahih wa adamu taqayyudi bishurutihi al-kamila. Jambo la 15 ni adamu tamassuk bilhijab shar'i as-sahih, ni kutokushikamana na hijabu ya kisheria iliyokuwa sahihi. Wa adamu taqayyud bishurutihi al-kamila, na kutokujifunga na masharti ya hiyo hijabu yaliyokamilika. Kwa sababu hijabu ya kisheria inafahamika masharti yake na ukamilifu wake. Jambo hili limekuwa ni tatizo sugu kwenye jamii ya Waislamu leo. Wanawake wengi wanaojiita Waislamu hawavai hijabu ya kisheria kabisa. Tuseme wanawake wengi wenye kujinasibisha na Uislamu hawavai hijabu ya kisheria, na si kuacha kuvaa tu, bali hawaipendi hijabu ya kisheria, wanaichukia. Katika mavazi ambayo wanawake wengi wa Kiislamu wanayachukia ni hijabu ya Kiislamu, bali wanawachukia hata wale wenye kuvaa na kuwaita majina mabaya. Kama tulivyosema katika darasa yetu ya jana, wanapatikana wanawake wengi wa Kiislamu wenye kuyafanya haya, bali hata wanaume, wanaume wengi hawapendi hijabu, hawapendi wake zao wavae wala watoto wao wavae, na wengine wamefikia kuwachukia wale wenye kuvaa. Na hata katika baadhi ya miji wanawake wenye kuvaa hijabu huzomewa, wakizomewa hao maninja, hao kadha, hao kadha, na pengine wenye kuzomea ni Waislamu. Yote haya inaonyesha kwamba namna gani somo la hijabu lilivyokuwa halijafahamika kwenye jamii. Na wengine wanaikubali hijabu, lakini wanaifunga hijabu katika baadhi ya maeneo. Labda mtoto au mama au binti akitoka na madrasa anaweza kavaa hijabu, lakini eneo jingine hana hijabu. Ukamkuta nyumbani kwao hana hijabu, amekaa barazani kwao hana hijabu, anakwenda sokoni hana hijabu. Hijabu ni kwenye maeneo maalum, ima madrasa au kwenye shughuli. Kuna shughuli kali kwa mahali, ima kwenye harusi au kwenye msiba na mfano wa hayo, shughuli ambazo zina mahusiano na Uislamu, utaona pale kuna vijihijabu vya uongo uongo vivaliwa pale, watu wanakwenda huko. Lakini hijabu hasa ya kisheria haivaliwi, kwa sababu watu wanalichukia jambo hili. Nataka tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'ani, kadhalika mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kupitia sunna, wamefaradhisha alhijab ala almar'a almuslima, wamefaradhisha hijab kwa mwanamke wa Kiislam. Na hijabu hiyo imeelekezwa sifa zake na utaratibu wake. Hijabu nini? Na pia maungo ya mwanamke yenye kutakiwa yafunikwe yameelekezwa. Na yale ambayo yanaweza kuonekana kwa mwanamke pia yametajwa. Na nani ambaye anaweza akayaona maeneo hayo? Almuhim, ahkamu alhijab muwaddaha wa mubayyana fi kitabi Allah subhanahu wa ta'ala wa fi sunnati rasulih alayhi salatu wa salam. Hukumu mbalimbali za hijab zimewekwa wazi, zimebainishwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nikianza na upande wa Qur'ani, nitataja baadhi ya ayat kwenye Qur'ani zikizungumzia suala la hijab na ufaradhi wake. Aya kwanza ni katika surati An-Nur, aya 31. Ni aya ndefu, imetaja masala mengi. Mimi nitataja baadhi ya sehemu katika aya hiyo. يقول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الله سبحانه وتعالى في سورة النور آية 31 أنا يلزي مسألة حجاب وكسيمة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن نسيمة يا محمد kuwaambia waumini wa kike wainamishe macho yao, wasiangalie vile vya haram ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hajawahalalishia kuvitazama. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, nasema Muhammad kuwaambia wanawake waumini wainamishe macho yao, wayahfadhna furujahun, na wahifadhi tupu zao isipokuwa kwa wale ambao ni halali kwao. Wala yubidina zinatahun, na wala wasidhihirishe mapambo yao. Na hapa ndipo masala hijabu yametajwa. Wala yubidina zinatahun, na wala wasidhihirishe mapambo yao, kwa maana wayastiri mapambo yao, mapambo yale ambayo wao wanayaweka katika miili yao, au mapambo kwa maana maeneo yenye kuvutia katika miili yao. Mwanamke ana maeneo ya fitna ambayo huvutia na kumshawishi mwanaume pale ambapo anayaona. Yote haya ni mapambo kwa mwanamke. Kwa hiyo wala yubidina zinatahun, na wala wasidhihirishe mapambo yao, illa ma dhahara minha, kwa maana na wala wasidhihirishe yale maeneo ya mapambo, yale maeneo ambayo wanaweka mapambo yao wasidhihirishe. Hapo wanawachuoni wameelezea maeneo hayo, wanasema ni uso, shingo, kifua, mihundi na mfano maeneo hayo. Ni maeneo ambayo wanawake huweka mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa ile maeneo ambayo yanadhihiri yenyewe. Naam, maana kuna baadhi ya wanawake kwa maumbile yao, hata kama akivaa hijab, yako baadhi ya maeneo yanaweza yakadhihiri bila ya kupenda. Mfano mwanamke mnene aweza akavaa hijab ikawa ni pana ndefu, lakini bado kuna baadhi ya maeneo akitembea yakawa yanadhihirika, na mara nyingine hutikisika. Hili ni jambo ambalo yeye halimiliki, ni jambo la kimaumbile, sheria imevua. Wala yubidina zinatahun, na wala wasidhihirishe mapambo yao au sehemu ya mapambo, illa ma dhahara minha, ila yale ambao yamedhihiri katika mapambo yao. Kisha Allah anasema waliyadribna bi khumurihin, na wajishushie wajitupie mashungi yao, ala juyubihin, juu ya shingo zao, kwa maana mashungi yatokee kichwani na yamiminike mpaka katika shingo zao. Waliyadribina bikhumurihin, na wajishushie kwa shungi zao, kwa mitandio yao, ala juyubihin, juu ya shingo zao. Aya hii ni katika aya zinazotajwa kwamba zimekuja kuamrisha masala ya hijab. Aya nyingine ambayo nitaitaja leo ni aya katika surati al-Ahzab, aya 59. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, suratul ahzab aya 59, asema, ya ayyuhan nabiy, ewe nabii, qul li azwajik, sema kuwaambia wake zako, wa banatik, na banati zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote waumini, yudinina alayhinna min jalabibihin, wajifunike, wajishushie juu yao majalabibi yao, mashungi yao, nguo zao za stara, wazishushe juu yao, yudinina alayhinna min jalabibihin, wajishushie na kujifunika gubigubi kwa majalabibu yao, dhalika adna yuhurafna, jambo hilo litawepesisha wao kufahamika. Naam, wakivaa hijabu ya kisheria, jambo hilo litawafanya wajulikane kwamba hawa ni wanawake wenye heshima, hawa ni wanawake wastaarabu, wanawake hawa ni mutadayyinat, wenye dini hawa. Jambo hili la kuvaa hijab litawafanya wafahamike kwa haraka, fala yudhaina, hawatoudhiwa. Na ni kweli wanawake wenye kuvaa hijab wanapata heshima, watu wanawaheshimu, bali wanawaogopa. Hata wale wahuni ambao hawapitwi na mwanamke, maana pana baadhi ya vijana hakubali mwanamke ampite bila kumsemesha, lakini pia wanakuwa na heshima na wanawake wenye kuvaa hijab, na kama atamsemesha basi ni kwa maneno ya Kiislamu. Hii ni kuonyesha kwamba Allah anawahifadhi wanawake, pengine atamsalimia tu, salamu alaykum, hata sisi pia ni Waislamu jamani, sisi pia ni Waislamu wenzenu, basi utasema hivyo tu, maana lazima waseme wengine. Lakini tazama wale wanawake ambao hawavai hijab wanavouziwa, mabanati wenye kutembea uchi, atoke nyumbani kwao kaenda sokoni tu, huyu kamshikaziwa, huyu kamshika huku, huyu kamtukana, atukanwa, hajafanya kosa lolote. Pengine mtu amlazimisha kwamba lazima amsikilize, au anapomsalimia lazima amjibu, asipomjibu au asipomsikiliza watukanwa. Na nyinyi mwalijua hilo, mabinti wenye kutembea hovyo hovyo wanakero sana, sitoyaona hayo mpaka wajiulize, sasa huyu anapomshambulia huyu binti watu wamemkosea nini? Kwani lazima hiyo salamu amjibu? Unalinga una nini wewe? Maneno kadha kadha, amshambulia bure tu, ni kwa sababu vile yalivyo. Kwa hiyo wanawake wasiovaa hijabu, ni kweli jamii haiwaheshimu na wanadharauliwa, wanaweza wakazomewa, mtu akakushika tu bila uoga wala kujali wala hakujui, na ukiwa mkali naye anakuwa mkali, kwa sababu wewe ulivyovaa watakiwa ushikwe. Wewe kwenye biashara, maana yako umevaa kibiashara, na sisi ndio wateja, sasa mbona unakuwa mkali? Kwa hiyo Allah anasema dhalika adna yu'rafna, jambo hilo litawepesisha wao kujulikana, ya jambo la kuvaa hijabu, kwamba hawa ni wanawake wenye adabu zao, wenye heshima hawa. Fala yudhain, hawatoudhiwa, wa kana Allahu ghafuran rahima, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma. Hizo ni baadhi ya ayat katika Qur'ani zikizungumzia masala ya hijab. Pia kuna hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam nyingi tu zimetoa mafundisho ya hijab. Mimi nitataja baadhi ya hadithi kama mbili tu kwa sababu ya wakati. Moja katika hadithi hizo ni hadithun rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim وغيرهما من أصحاب السنن. ni hadithi ambayo wameitaja maimamu wawili, al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Pia hadithi hii imetajwa na maimamu wengine katika wapokezi wa sunna. Min hadith Ummu Atiyya radhiyallahu ta'ala anha. Hadithini hadithi Ummu Atiyya. Na hadithi na kisa ni pale Mtume sallam lamma amara bi ikhraj an-nisa ila musalla al-Eid. Pale Mtume alayhi salam alipoamrisha wanawake watoke majumbani kwao waende katika musalla wa Eid, katika viwanja vya kuswalia Eid. Sasa wanawake walipoamrishwa jambo hili wakatoa hoja zao. Katika aliyezungumza ni Ummu Atiyya. Faqalat, akasema, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ewe Mtume wa Allah, mmoja wetu sisi anakuwa hana jilbab, kwa maana hana nguo ya kumstiri, hana hijab. Atafanyaje sasa? Na wewe ushatuamrisha kwamba ni lazima wote tutoke tukaswali Eid. Hata wale wanawake vigoli, wale mabinti wanawari ambao hawatoki ndani, hata wanawake wenye haidh wanatakiwa watoke wakashuhudie swala ya Eid, lakini wakati wa swala wao wasiswali, lakini watoke wasibakie ndani. Wanawake wakatoa hoja zao kwa Mtume kwamba mmoja wetu pengine anakuwa hana jilbabu ya kuvaa. Kwanza mpaka hapa, huu ni ushahidi kwamba wanawake wa salaf walikuwa hawatoki katika majumba yao ila wakiwa wamevaa jilbab, wakiwa wamevaa mahijabu yao, na walikuwa hawatoki wakidhihirisha mapambo yao. Hilo haliwezekani, na ndio maana Mtume alipoamrisha watoke, wale ambao walikuwa hawana jilbab ikabidi waulize, kwa sababu ni maarufu kwao mwanamke atoki ila kwa jilbab, kama ilivyokuwa leo kwa wanawake wa sunna as-salafiyat. Suala hijabu kwao ni jambo la kawaida kabisa, mpaka watoto wetu wamefahamu hivyo. Hawezi kutoka mlangoni mpaka atafute shungi, kwa sababu hajawahi kumuona mama yake kutoka mlangoni bila ya kuvaa hijabu. Hajawahi kuona. Kwa hiyo hata yeye anafahamu, mimi siwezi kutoka nje, wanaume wakaniona sijavaa shungi. Watoto wetu wadogo wamezoea hilo. Hii ni kwamba ndivyo ulivyokuwa utaratibu wa Kiislamu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, litulbisha ukhtuha jilbabaha. Mtume alivyoambiwa mmoja wetu anakuwa hana jilbabu ya kuendea kuswali Eid, Mtume akasema litulbisha ukhtuha jilbabaha, na amvalishe yeye dada yake jilbabu yake. Kwa maana mtu amwazime mwenzake jilbabu yake. Litulbisha ukhtuha jilbabaha, na imekuja min jilbabiha, na amvalishe yeye ambaye hana dada yake jilbabu yake. Kwa maana mtu ambaye hana, azimwe yule mwenye nayo, amwazime ndugu yake avae siku ya Eid, ili tu atoke aende kuswali swala ya Eid. Hii ni hadithi ya kwanza. Lakini hadithi nyingine katika masala ya hijab ni hadithun rawahu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa Abu Daud wa Ibn Majah. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مما عائشة نسيمة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه. أنا سيمة مما عائشة كان الركبان يمرون بنا إلي قوم سفارة إن تبتي سيسي wa nahnu muhrimat, na sisi tulikuwa tumehirimia haji. Anazungumzia kwenye haji ilikuwa misafara ya mahujaji inapita pale ambapo wao wapo, na walikuwa Aisha na waliokuwa nao pamoja na Mtume sallam walikuwa wamehirimia ibada ya haji. Sasa Aisha anasema fa idha hadhuna, wale watu wakitusogelea wakitukaribia, yani ile misafara ya watu ikitukaribia na kufika karibu na sisi, saddalat ihdana jilbabaha ala wajhiha min rasiha, anateremsha mmoja wetu jilbabu yake juu ya uso wake kutokea kichwani kwake. Ina maana walikuwa wanazifunua uso wao, unabakia wazi ikiwa hakuna wanaume wenye kupita. Wakiona wanaume wanakuja kule, wakaona sasa wamesogea wamefika karibu, kila mmoja anateremsha shungi yake kutokea kichwani mpaka kwenye uso wake, wanajifunika gubi gubi. Mama Aisha anasema fa idha jawazuna, wale wanaume wakitupita kashafnahu, tunafungua sasa nyuso zetu, kwa sababu wako haji, wanafanya ibada ya haji. Sasa ikiwa mama Aisha na wenzake walikuwa wakijistiri kwa kiasi hichi, na wao wakiwa ni mahujaji, hivi walikuwa wakijistiri vipi katika hali ya kawaida wakiwa wanatembea katika mitaa? Bila ya shaka walikuwa wakijistiri zaidi, kwa sababu walikuwa ndani ya haji. Hawakubali wanaume kuwaona nyuso zao, wakiwaona wamekurubia wanateremsha. Hadithi hii pia ni ushahidi mwingine mzito wa uwajibu wa kuvaa hijabu kwa wanawake wa Kiislamu, na hizi ni baadhi, na hadithi ziko nyingi. Idhan, katika makosa ambayo wanayafanya wanawake wengi wa Kiislamu, adamu tamassuk bil hijabi shar'i, ni kuto kushikamana na hijabu ya kisheria iliyokuwa sahihi, bali kuto kujifunga na masharti ya hijabu sahihi. Hijabu sahihi ina masharti yake, na wanawake wengi hawazingatii masharti hayo. Kuna baadhi wenye kuambiwa kwamba wanavaa hijabu, lakini hijabu za kijanja janja tu. Leo mpaka kanga yetu zaitwa hijabu. Mtu kaambiwa jistiri, kwa maana ajitande kanga. Kanga yenyewe ina maua kila kona, zingine zina maneno mabaya, maneno mengine ni maneno ya aura, maneno ya aibu. Sasa kanga ni hijabu? Kanga ni nguo ya kuvaa ndani, au mitandio yenye mapambo? Ukuta mtu amevaa juu ya baibui lake, au madera yenye kupendeza, ndiyo stara ya leo? La, stara iliyokamilika ina masharti yake mengi kabisa. Na insha Allah Taala, kwa kuwa wakati wetu umekwenda, ni saa 12:12 sasa, na tumeshazungumzia mambo matano takriban. Jambo hili lina maelezo marefu. Hapa nilipofika, nahitaji kutaja masharti ya hijabu iliyokamilika ili tujipime sisi, hizi hijabu zetu ambazo tutavaa ni hijabu za kisheria zilizokamilika au zina mapungufu, ili tuweze kujirekebisha. Kwa hivyo tunahitaji kutaja masharti ya hijabu ya kisheria, kwa sababu alhijabu shar'iyyu lahu shurutun yajibu mura'atuha. Hijabu ya kisheria ina masharti, ni wajibu kuyachunga hayo masharti. Yanapotimia inakuwa hijabu yako ni ya kisheria. Masharti haya yanapokuwa hayajatimia, hijabu yako si ya kisheria. Na masharti haya yako takriban masharti nane, kwa mujibu wa nilivyoyaandaa na kuyapanga hapa, na baadhi yake yamebeba masharti mengine na yanahitaji maelezo, kwa kuwa ndio maeneo nyeti haya kubainisha hijabu ya kisheria ni ipi. Na hapa pana maswali mengi sana kwa wanawake, na huenda tukiyazungumza haya maswali hayo yakaondoka. Kwa hiyo inshallah hii itakuwa darasa inayofuatia katika muhadhara wetu wa wiki ijayo biidhnillahi karim. Tutaanzia hapa mukhalafa wa 15, adamu tamassuk bilhijabi shar'i as-sahih, kwa kutaja masharti ya hijabu sahihi iliyokamilika. Tumefahamiana? Kwa hiyo mimi nitaishia leo hapa, kwa sababu wakati wetu umekwisha. Bihadha alqadri kifaya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.